न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ये उत्पत्ति का निषेध कर दिया। मृते वा कदाचिन् न, कदाचिदपि न म्रियते। वा ये शब्द चार न जायते च माने और कदाचित अपि न म्रियते, कभी भी यह मरता नहीं। अयम भूत्वा अभवितापि भूयः, वा नालक कर लेंगे, कालार्थ देंगे भूत्वा अभविता, और वा से क्या करना अभूत्वा भविता, दूसरा भूत्वा अभविता, पहले आकाशवर्ण दीर्घ रखा है भूत्वा अभविता, और वा न के आधार पर अभूत्वा भविता भी न, ऐसा पहले भी न है ना, कदाचित न म्रियते भूत्वा अयम नायम भूत्वा भवितावान भूय। और इसमें हेतु दे दिया तो उसका स्वरूप बता रहे अजो नित्य। पहला भाव का विकार क्या है, उत्पत्ति, उसका निषेध हो गया न जायते से। अंतिम भाव विकार क्या है, विनश्यति, उसका निषेध कर दिया मृतेवा कदाचिन। और अस्तित्व का निषेध करने के लिए यह है भूत्वा भविता वा न भूय, अस्तित्व का निषेध करने के लिए। छह विकार है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। उनमें पहला और छठा निषेध करने के बाद दूसरे को निषेध करते हैं भूत्वा भविदवा न भूय, नायम भूत्वा भविदवा वो न भूय, अजो नित्य। इस स्वरूप कथा ने पहले प्रतिज्ञा किया न जायते मृते वा, उसी को दे दिया जैसे गंधवती पृथ्वी लक्षण, पुनरुक्ति दोष नहीं होता ना, गंधवती कह दिया तो लक्षण है और पृथ्वी लक्ष्य है, राजत्वम लक्ष्य है, उसका स्वरूप क्या बता दिया न जायते, अजतम कुतः अजायते अतः तस्मात अजत्वम, न जायते अतः तस्मात अजत्वम, न म्रियते अतः तस्मात नित्यत्वम शाश्वतः। ये जो पंचम विकार अपक्षीयते का निराव निवारण करने के लिए, अपक्षीयते का पुराण, तीसरे विकार वर्धते का पुरापि नवैव इति पुराण, ऐसा करेंगे वाशिका नादि नित्य है ना, शरीर सदा सदा से रहता, अभी वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वृद्धि को प्राप्त होता नहीं, उपचय और अपचय नहीं होना, वैसे का वैसे नए के जय नहीं रह जाता है। इसे कहते तीसरा जो वृद्धि का निषेध करने के लिए पुराना, न हन्य हन्य माने शरीर, ये विपरिणमते का निषेध करता है। यह हम धातु का अर्थ बदल देंगे भाष्यकार, कहेंगे आपको भी नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा, नाय मंती नहन्य तो बोल चुके हो, फिर नहन्य ते बोलोगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। नहन्य ते कर दिया न विपरिणम दे, हन्य माने भी शरीर है मान विपरिमण विपरिणम में माने भी शरीर है, भले शरीर का भी परिणाम होते रहे फिर भी आत्मा का भी परिणाम नहीं होता है, ये इसका तात्पर्य है। हन्य ते न विपरिणम दे, और हन्य माने विपरिणम्य माने अपी शरीर है, विपरिणम्य माने भी शरीर है, ऐसा कर देना अन्य माने भी शरीर है, न अन्य अन्य माने शरीर है, विपरिणम्य माने भी, ऐसा तो हो जाता है। इधर पूरे छह भाव का निषेध हो गया, न जायते से पहले वाला, मृत्यु से मृत्यु व कदाचित के द्वारा छठा वाला, नायम भूतवान भूय के द्वारा द्वितीय, अस्तित्व का शाश्वत से पंचम, अपक्षीय देगा पुराण से तृतीय, वर्ध देगा नान्य धन्य माने शरीर के द्वारा चौथा वाला विपरिणत्य का निषेध कर दिया। यदि छह भाविकार आत्मा में ना होने से वो अज और नित्य है। विचार करते हुए बता दिया था कैसे भी होते हैं कि जा राम आदि अवतार में जहां पर के प्रथम और अंतिम नहीं है, के बीच का चार दिखता है व्यवहार दृष्टिया कहा जाता है, तो उस स्थिति में क्या कहना पड़ा, इसे प्रत्येक को निषेध करना पड़ा, और योगियों के बारे में तो क्या है, वो जो अपना शरीर डुप्लीकेट बना देते हैं, शरीर बना लिया, वो लगभग समान उम्र का बनाएंगे, तो और उम्र का बना दिया और एकदम बीच का बना दिया ना, ना चाहते है ना अस्थि है ना कुछ भी नहीं, झटी थी प्रकट कर दिया शरीर, उसे काम धंधा करा लिया और तुरंत विलय कर लिया अपने में, तो कौन से विकार लोगे आप? योगियों के निर्मित शरीर आदियों में भी पूरे छह भाव विकार नहीं होता है, अतएव कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ नहीं है, तो श्रुति ने सोचा प्रत्येक का निषेध कर दो, वो उत्तम है, सबसे बढ़िया जान करके प्रत्येक विकार के यहाँ निषेध की, नहीं तो प्रथम और अंत निषेध कर देते तो आदम अंत चेन नास्ती, वर्तमान भी तत्व था, जब आदि विकार नहीं अंत विकार नहीं है, अपने मध्य विकार तो होंगे नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध है बात, तो मध्य विकारों को निषेध करने की क्या जरूरत थी? इस पर जवाब दिया था ऐसी बात नहीं है, वो सारे के सारे निषेध इसलिए करना पड़ा कि अलग अलग जगहों में विचार दिखता है, आद्यंत विकार न रहते हुए मध्य विकार मात्र दिख रहा है कहीं, इसलिए कहना पड़ता है। तो लक्ष्य लक्षण भाव से मुक्त होने से पुनरुक्ति दोष नहीं, गंध प्रतिभा के समान यहां अतः न जायते और अजा में पुनरुक्ति दोष नहीं समझना। फिर प्रश्न उठेगा, फिर जन्मादि व्यवहार क्यों हुआ? जन्मादि विकार कैसे, व्यवहार कैसे हो रहा है? राम जन्माष्टमी मनाते हो फिर आप, है नहीं? कृष्ण जन्माष्टमी होता है, राम जन्मनवमी होता है, क्यों मनाते जन्म का? फिर भगवान होंगे, देवता होंगे, ईश्वर होंगे, तब कहना पड़ेगा कि नहीं। वहां विष्णु पुराण में इस पर विचार किया, श्लोक दिया, किंतु निर्दोष चैतन्य सुखाम मिथ्याम स्वखाम तनुम प्रदर्शयति लोकस्य जनिरित्युच्यते हरे है। किंतु निर्दोष चैतन्य सुखाम नित्याम स्वकाम तनु, यद्यपि जन्मादि होता नहीं है, किंतु इसलिए शुरू कर दिया पहला श्लोक में, श्लोक के पहला शब्द है किंतु, यद्यपि जन्मादि होता नहीं है किंतु सकल दोष रहित चैतन्य, अभी कैसा चैतन्य? सुखाम नित्यम स्वकाम, नित्य आनंद रूपा सच्चिदानंद घन राशि, ऐसा अपने उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप उसको तनु प्रदर्शयति, वो दुनिया को दिखाने के लिए किसको? लोकस जनिरित्युच्यते हरे, लोक के हो अपना सुलक्षण स्वरूप से स्वरूप को दर्शन कराने के लिए जो प्रकट हो जाते हैं उसको लोग जो है जनिरित्युच्यते हरे है, हरि का जन्म कह दिया जाता है, वास्तव में जन्म नहीं होता। न हन्य ते हन्य माने शरीर, अब देखिए भाष्यम, कथम अभिक्रियात्मा द्वितीय मंत्र, न जायते नोत्पद्यते, न जायते मने नोत्पद्यते, जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया नात्मन विद्यते, न जायते मने नोत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया नात्मन विद्यते, जनि लक्षणा जन्म रूपा जो वस्तुगत विक्रिया है वो आत्मा में कभी नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। तथा न मृयते वा शब्दार्थ, वामने विकल्प नहीं समझना है, वा शब्द च अर्थ में रखा हुआ है, न मृयते च इति, इसे न मृयते वा का मतलब न मृयते च, न जायते मृयते वा कदाचिन्न, तथा न मृयते वा शब्द अर्थ से न मृयते चेकि अंत्या विनाश लक्षण विक्रिया प्रतिषिधते, इसके द्वारा किया क्या गया है? अंत जो विनाश रूपी विक्रिया है भाव पदार्थों का वस्तु का, उसको निषेध किया गया है। कदाचित शब्द सर्व विक्रिया प्रतिषेध संबोधित है, और कदाचित शब्द को तो सकल के साथ जोड़ सकते हो, न जायते कदाचित, मृयते वा कदाचित, वा का अर्थ ले लिया, च कल से क्या हो गया? नए का अन्वय होगा, अलग नए लाने की जरूरत नहीं है, वो नायम भूतवा का न को नहीं जोड़ने का, वो न वहां के लिए जरूरत है, कदाचित अलग है, न मृयते न जायते मृयते वा, बस इतना अलग कर, और कदाचित को प्रत्येक विकार से जोड़ देंगे, न जायते कदाचित, मृियते वा कदाचित वा करते छ के वजह से क्या हो गया, उसको न को अन्वय कर दिया गया, यथा न जायते तथा न मृियते, न को लाना ही पड़ेगा। जब चकार जोड़ दिया समुच्चय अर्थ करने के लिए आपने जोड़ दिया है, तो जैसा जन्य रूपा भाव प्रविक्रिया नहीं है वैसे मरण रूप भाव विक्रिया नहीं। कदाचित कदाचित छत्र, इसलिए क्या करना है, सकल विक्रिया प्रच्छेदों के साथ में संबंधित कर देना, न कदाचित जायते न कदाचित मृते इत्येवम्, इस प्रकार से प्रत्येक के साथ जोड़ दो। यस्मादयम् आत्मा भूत्वा भवन क्रिया अनुभूय पश्चात अभविता, देखो पहला पक्ष क्या है, भूत्वा अभविता, जिसलिए यह आयम आता नायम है ना, नायम भूत्वा अभविता वान भूय, उसे नायम में पहले अयम को ले लिया, अयम ने आत्मा, आत्मा कैसा है भूत्वा पैदा हो करके भवन क्रिया अनुभूय, भविता का क्या भूत्वा का अर्थ कर दिया भवन क्रिया अनुभूय, उत्पत्ति क्रिया को अनुभव करके, यह अस्तित्व अनुभव करके अस्तित्व को प्राप्त नहीं करेगा ना, वो उत्पत्ति क्रिया को जो अनुभव करेगा उत्तर काल वही अस्तित्व क्रिया को प्राप्त कर सकता है, संभावना बनती है, क्योंकि पैदा होते ही मरने वाले भी हैं, घर में मरने जाने वाले भी होते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है इसे अस्तित्व अलग कहना पड़ा, पैदा होने के बाद यदि अस्थि कहा जाता है तो फिर उसका वर्धते होगा, फिर प्रणत्य होगा, पक्ष क्रम से होगा, इसे जायते के बाद अस्थि बहुत जरूरी है, जो उत्पन्न हो गए बाद है भी जरूरी है, उत्पन्न हो गया फिर मर गया कहने से क्या फायदा होगा, फायदा तो फिर तुरंत मर गया तो फायदा नहीं ना, इसे पैदा हुआ फिर है ये कहो तब आगे की परिणाम के मामला बनती है। अयम भूत्वा मैंने भवन क्रिया अनुभूय पश्चात अभविता अभावम गंता, अभविता कट कर गया अभावम गंता, या भवन क्रिया से क्या लेना अस्तित्व क्रिया अनुभूय, अस्तित्व क्रिया क्यों, भू किस क्रिया को बोल कराता है, कृप वस्तिन है क्रिया सामान्य वाचिन, भाष्यकार का वचन क्या है क्री भू अस्ति कृप वस्तिन क्रिया सामान्य वाचिन, हम क्या लेंगे क्रिया से सत्ता रूपी अस्तित्व रूपी क्रिया को प्राप्त किया, ऐसा अनुभव करके पश्चात उसके बाद क्या होगा, जो अस्थि जन्म के बाद अस्थि रह गया वही बाद में मृियते, इसलिए कहते हैं अभावं गंता, अभविता माने अभावं गंता, अब नायम में न था ना उसको ले आओ, न भूय पुनः, न भूय माने भूय माने पुनः पुनः, वह अभाव को प्राप्त नहीं होता, अब मैं अस्तित्व क्रिया को प्राप्त करता अनुभव करते हुए बाद में अभाव क्रिया को प्राप्त नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार में क्या देखा गया योय भूत्वा न भविता सम्रियते, जो अस्तित्व क्रिया को प्राप्त करने के बाद नहीं है ऐसे कहा जाता बाद में, उसी को हम क्या कहते मृियते, मर गया, पैदा हुआ था और इतने साल तक था, पैदा होकर इतने साल तक था, अपने अस्तित्व का अनुभव किया उतने वर्ष, उसके बाद न भविता अभविता हो गया, मैंने अभाव को प्राप्त कर गया, अभाव को प्राप्त कर मैंने मर गया, यह अर्थ होता है, इसे कहते हैं योय भूत्वा न भविता स मृियति तुच्यते लोके, वैसा ये नहीं है, भूत्वा अभविता न भूय, ऐसा अनुभव भूत्वा अभविता न है ना, नायम अयम आत्मा भूत्वा अभविता न भूय, ये अनुभव कौन ना रह जाता और वा रह गया उस पंक्ति में, वा न बच गया वह अलग रखो, अभी उसका अर्थ आगे बताएंगे, वा शब्दात न शब्दात छ बच गया ना वा और न, वा कर करेंगे अभी विकल्प, विकल्प क्या है इसका ठीक उल्टा, उल्टा क्या करोगे भूत्वा अभविता, उल्टा क्या है अभूत्वा भविता, भूत्वा अभविता कौन होता है प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी घटो अस्थि, ऐसे अगर करोगे ना वही बाद में क्या है घटाभाव प्राप्त होती अभाव गंता भवती, जो अस्तित्व को अनुभव किया कौन अस्तित्व अनुभव कर रहा है घट घटो अस्ति घटो जायते फिर घटो अस्ति, घट के भवन क्रिया को अनुभव किया भवन क्रिया मतलब घट की अस्तित्व क्रिया को अनुभव किया, ऐसा जो घट अस्तित्व क्रिया को अनुभव किया जा रहा है जिसका, उसी का क्या होता है बाद में, न भविता अभविता से आत, माने वो नष्ट हो जाएगा, अभाव को प्राप्त कर जाएगा। अर्थात क्या हुआ, वह घट क्या है, ध्वंस का प्रतियोगी, ऐसा आत्मा न भूय, अर्थात आत्मा कभी ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता, यह अर्थ हुआ श्लोक का। और अब वहां से क्या करूंगा, प्रागव का प्रतियोगी खत्म करना है, वहां ना कहने से क्या होगा, विकल्प, विकल्प क्या है, उसका ठीक विपरीत लेना पड़ता, विकल्प ही है ना, जिसको अभी अपने भाव का वो अभाव लेनी है, जिसका अभाव लिया उसको भाव लेना, ये उसका विपरीत होता है। विपरीत क्या बना, इसलिए अभूत्व यो भविता, पहले क्या था, घट नहीं था और अब हो गया, जो नहीं था अब हो गया, ऐसा उससे क्या होता है, उसका मतलब वह पहले उसका प्रागभाव था, वह घट प्रागभाव का प्रतियोगी था। क्या आत्मा से प्रागभाव का प्रतियोगी है, जब पहले नहीं था पैदा हो जाएगा, नहीं है ना, इसे न वा न, वही कह रहे वा शब्दात न शब्दाच्छ अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा देहवत न भूय पुनः, दोबारा भूय को जोड़ देंगे, न तो ही वाना वान भूय पुनः तस्मात न जायते, जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है वो पैदा होता है, जो ध्वंस का प्रतियोगी होता है नष्ट होता है, जो प्राग अभाव प्रतियोगी होता है वो पैदा होता है। यह आत्मा ध्वंस का प्रतियोगी न होने से मरता नहीं है, प्राग अभाव का प्रतियोगी न होने से पैदा नहीं होता है, अतः बीच का अस्तित्व क्रिया भी इसमें नहीं रह गया। यो ये अभूत्व भविता स जायते चित लोगे, क्योंकि संसार में जो नहीं है बाद में होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, हैं, उसको कहा जाता है पैदा होता है, ये घट पैदा हो गया, क्यों, पहले अभूत्वा नहीं था, अभाव क्रिया माने अभाव क्रिया अनुभूय, फिर क्या होता है भावम प्राप्त होती भविता भवती, उसको कहा जाता है उत्पन्न होता है, न एवं आत्मा, इन आत्मा ऐसा नहीं है, अतो न जायते, इसलिए उत्पन्न नहीं होता, इसे समझो, अतो न जायते यस्माद एवं तस्माद अजो, जिसलिए ऐसा है इसलिए वो कैसा है, वो अज है, यस्माद एवं तस्माद अजो, जिसलिए ऐसा है इसलिए वो अज होता है, यस्माद न मृते तस्माद नित्यश्च, और जिसलिए वो मरता नहीं है इसलिए वो नित्य है। आ गया ना, भाषित कर दिया कि नहीं कर दिया, इस तरह से अस्तित्व क्रिया उसी की होती, उसी में देखी जाती है जो या तो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है या प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी होता है, और आत्मा में न प्राग प्रतियोगी है न प्रध्वंस भाव प्रतियोगी है, इसे उत्पन्न और नाशी ना होने के कारण से बीच का अस्तित्व क्रिया जिसमें अनुभव नहीं हो सकता। इस तरह से अस्तित्व क्रिया का निषेध करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा इनको, नायम भूत्वा वा न भूय, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, यद्यपि आद्यंतर विक्रिया प्रतिषेध है सर्वाविक्रिया प्रतिषिद्धा भवंती, यदि वे आदि और अंत विक्रियाओं का प्रतिषेध करने मात्र से ही सारी विक्रिया तो निषिद्ध हो ही गई, फिर भी तथापि मध्यमा मध्यमा मध्य भाविनी नाम विक्रियाणा, मध्य और भविष्य में होने वाली उन सारी विक्रियाओं को भी स्वशब्द रेव तदर्थ ही प्रतिषेध कर्तव्य थे, अनुक्तानाम अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणाम प्रतिषेध यथा स्यात् इत्याह शाश्वत इत्यादिना, मध्यभावी मध्य में होने वाले मध्यभाविनी नाम मध्य में होने वाले जो विक्रियाएं हैं उनको भी अपने मुख से स्वशब्दों के द्वारा उन शब्दों के द्वारा ही तदर्थ ही प्रतिषेध उनके अर्थों से प्रतिषेध करना चाहिए, ऐसा मान करके अनुक्त यौवनादियों को भी समस्त विक्रियाओं को प्रतिषेध करने के लिए उन शब्दों को भी अलग अलग तर्क के लिए करके यहाँ श्रुति जो कि स्मृति में उद्धृत है वो कह रही है। अच्छा शाश्वत इत्यादि, शाश्वत क्या इति अपक्षे लक्षणा विक्रिया प्रतिषेध, शाश्वत भव शाश्वत, अतः भव अर्थ में ले लो शाश्वत भव इति शाश्वत, जो सदा होवे उसका नाम शाश्वत, न शाश्वत नापक्षीयते स्वरूपेण, कहने का तात्पर्य है वह स्वरूप से कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता इसलिए उसको शाश्वत कहा जाता है। वह स्वरूपेण क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होता? निरवयत्वात् निर्गुणत्वात् च। दो हेतु दे रहे भाष्यकार। सावय वस्तु में ही क्षय होता है अथवा सगुण वस्तु में ही क्षय होता है। गुण से क्या लेना? सत्रज तम। हाँ, आत्मा वो नहीं, नया जो कहते गुण, उन गुणों से पहले रूप रसगन से लेन देन नहीं है। यहां जो गुण से लेना है सत्रज तम गुण संबंधों को लेना। जब माया का संबंध है ना आत्मा में, इसी को लेकर जो कलपरा हो जाए कि माया का सत्गुण का ह्रास है, आत्मा में कभी ह्रास हो जाएगा? कदा, ऐसी बात नहीं है। निरवयत्वात् निर्गुणत्वाच्च स्वरूपेण नापक्षीयते, इस स्वरूप को समझाने के लिए शश्वत भव इति शाश्वत। शश्वत माने सर्वदा, या भी है शश्वत, उसका अर्थ होता है सर्वदा। भवति, भव माने भवति, सर्वदा एकाकारेण एक रूपेण भवति इत्यर्थः, अतः उसका नाम शाश्वत है। अक्षय को प्राप्त नहीं होता ना भी गुण क्षयेण अपक्षय, स्पष्ट कर दिया। इसलिए गुण क्षय से भी उसका अपक्षय नहीं कहा जा सकता है। अपक्षय विपरीता भी वृद्धि लक्षण विक्रय प्रतिषिध दे, कोई कह सकता है अपक्षय भले ही ना हो इन बढ़ते ही रहे, छीन ना हो रहा है इन बढ़ रहा है, कहीं होते मोटे हुए जा रहे, होते हुए जा रहे, होए जा रहे, पानी पी रहे तो ही मोटे हो जाते, रोटी बंद कर सब बंद कर दो, पानी पिए तो ही मोटे हो जाएंगे, क्या करोगे, हवा खाए तो मोटे हो जाए, स्थिति हो जाती, शरीर ऐसा हो जाता है किसी किसी का। एक महात्मा थे, डॉक्टर लोग परेशान थे उनसे, सब डॉक्टर भारत की जहां भी छोड़ाने बड़े बड़े के पास गया महात्मा, और वो लोग क्या करे चर्बी निकाल देते थे, चर्बी हो जाता ना वो चर्बी को निकालते हैं, उसकी ऑपरेशन करते तरीका निकालने के निकालते हैं, कितने बार निकालेंगे, और पचता नहीं था कुछ भी, और क्या करे वहां लेट जाए हाथी जैसा आदमी, मिनी हाथी था, छोटा बच्चा हाथी जैसे था, इतना मोटा, इतना मोटा तकड़ा था, चल ही नहीं सकता था, घिस घिस के चलता था। और जब लेट जाए ना दो सेवक लगते थे, पेट को इधर से उधर लुढ़क दे, उधर से इधर लुढ़का दे, पेट को धक्का मारे इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से इधर, तब जगह पचे रोटी उसकी तो शौच होता था, क्या करें। लेकिन कार घर में बड़ा महंत था, बड़े मास्टर, खूब खाते पीते सबको खूब खिलाते पिलाते, मूड की बात थी, कही गोइंग मठ में रात्रि 12 बजे उठ के बोलने लगा, अरे महात्मा को रसगुल्ला नहीं खिलाया तुमने, जाओ अभी, जाओ अभी ले आओ रसगुल्ला, जाओ। अब 12 बजे काम भी लेकिन महाराज मार्केट बंद है सब, मैं नहीं जानता, अभी जाओ। सेवक को डांट दिया और सेवक हम लोगों का जगा दिया, हम लोग कोई बात नहीं, बोला महाराज जी को जा रहे हैं, पैसा ले लो उनसे और तुम भी सो भी सो, जब उनसे पैसा वैसा ले लो उनको सुला दिया, हाँ सोचो अब ला रहे हैं, गया है आदमी ला रहे हैं, खिला देंगे आप निश्चिंत रहो। अब ऐसे मुड़ी आदमी खूब खाते थे खिलाते थे, बहुत मजेदार महात्मा, लेकिन समझते कि जो पानी भी पिए तो भी मोटा, और फिर अंत ऐसा हुआ रोटी बंद सब बंद, खाना पीना बंद, ऑपरेशन सारे चर्बी का एकदम पतला बना दिया, ऐसे कर दिया, आधा से कम कर दिया, मैंने उसके हिसाब से पतला वही था, आधा होना पतला था। अब वो हम लोगों के साथ भी चार गुणा है हमारे, लेकिन इतना घटा गए उन डॉक्टर ने कहा बाप हो जमान सब बंद, ताकि शरीर को जो है इस सेटल किया जाए, केवल पानी दे रहे थे उसे मोटा हो गया, क्षय होने को तैयार ही नहीं शरीर, अब से उपचय ही हो रहा है, अपचय होता ही नहीं। इसे ऐसों के लिए भी वृद्धि का भी निषेध करना है, ये तो शरीर का वृद्धि है आत्मा का, इसे अलग से वृद्धि को भी निषेध करते हैं। अपक्ष विपरीता भी वृद्धि लक्षण विक्रिया प्रचित पुराण इति, इसे पुराण शब्द दिया गया। यो ही अवयव आगमेन उपचियते सवर्दे अभिनव इति च उच्यते, क्योंकि अवयवों का आगमन से जो उपचय को प्राप्त होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं लोग, सवर्दते इति च उच्यते, उसको वर्धते कहा शब्द कहा जाता है, और नया हो गया कहा जाता है अभिनव। जैसे आप भी कहते चुनाव ना मार रहे पेंटिंग कर नया हो गया घर, अरे क्या किया आपने, कुछ कुछ अवयव उस पर और लगा दिया चिपका दिया, और क्या चुनाव मारने के बाद जो पहले था उस पर और लगा दिया ऊपर, कुछ अवयव उसमें लग गए ना लिप गए, उपचय हुआ अब यह नया हो गया स्वच्छ हो गया। तो उपचय होने पर आप क्या व्यवहार करते हैं, केवल वृद्धि के व्यवहार नहीं करते, अभिनव हो गया नया हो गया, जब अपचय होने लग देता है तो बूढ़ा हो गया, ये बाल सफेद हो रहा है, तब आप कहेंगे या वृद्धि नहीं हो रही है अब अपक्षय हो रहा है। इसलिए कहते कि देखो अयंतु आत्मा निरवयवत्ता पुरापि नव एव इति पुराणो न वर्धते। ये जो आत्मा है निरवय होने के नाते पुराना होता हुआ भी कैसा है वह नया ही रह जाता है, इसलिए उसको पुराण शब्द कर दिया। पुरापि नव, नव के वकार लोप, पुरा नव समास कर पुरावे के साथ नव का, नव क्या है नया अर्थ में, नव नव कंबल में नहीं लेने का, नव कंबल में तो चाहिए तो है, नव कंबल वाला ही तो नया कंबल वाला है, दुकानदार है तो नव कंबल वाला हो सकता है, अभी मंगा है तो नव कंबल नया कंबल वाला अर्थ होगा ना, नया कंबल मिल गया दान में ओढ़ के जा रहा है, जब प्रकरण अनुसार अर्थ नहीं है जैसे नव का, या नव का मतलब नया ताजा बिल्कुल वैसे का वैसे, यानी कि वकार का छांदस लोप, इसे पूरा नव शब्द बनना चाहिए, समास होने का क्या बनना चाहिए पूरा नव, पुरा नव बनना चाहिए, वकार लोप हो गया, रेप के से नकार को मूर्धन्य हो गया, पुराण शब्द बन गया, पुराणो न वर्धते इत्यर्थः। पुरापि का मतलब क्या वो भी स्पष्ट कर लो, पहले से ही है, पहले से ही का मतलब क्या वियदादि सृष्टि है विप्राक, इन आकाश आदियों का सृष्टि से भी पहले से विद्यमान है वो, और फिर भी बूढ़ा नहीं होता, आज भी वही है नया है। पुरापि का अर्थ है वेदादि सृष्टि प्राग अपि नीलकंठी में, देखो पूरा वेदादि सृष्टि है प्राग अपि नव एव, पूरा शब्द है पूरा पहला है ना, पहला किसके अपेक्षा से पहला तो वेदादि सृष्टि प्राग तथा न हन्य दे न विपरिणम में दे अन्य मान विपरिणम माने भी शरीर है, देखो आगे ना अन्य क्या कर रहा है न विपरिणम्य दे न अन्य मतलब न विपरिणम्यते या हिंसा हनन हत्या वाले पदार्थ नहीं लेना, विपरिणाम को प्राप्त नहीं होता। अन्य माने पे शरीर विपरिणम्य माने पे शरीर है, इस शरीर का विपरिणाम होने के बावजूद भी आत्मा का विपरिणाम नहीं होता, इसका कहते आपने ऐसे ऐसे कर दिया, कहते हंति रत्र विपरिणाम द्रष्टव्य, हंति जो है हन धातु का अर्थ यहां विपरिणाम अर्थ लेना पड़ेगा, तो धातु नाम अनेकार्थत्व क्यों ऐसे ऐसा अर्थ बदलना है भी ठीक है युक्ति है, तो जो सब जगह लगा दोगे क्या धातु नाम अनेकार्थत्व सब अर्थ बदलते रहोगे, ऐसे तो प्रमाण चाहिए इस नियम को लगा करके धातु अर्थ बदलने के पीछे कोई आधार चाहिए, क्या आधार है कद अपनरुक्ति न विपरिणमति इत्यर्थः, पुनरुक्ति दोष ना हो वे इसलिए हमें अर्थ बदलना पड़ रहा है, नवनिर्मित करना पड़ता है। अस्मिन मंत्र इस मंत्र में षड भाविकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते, इस मंत्र में छह भाविकार हैं लौकिक वस्तु की विक्रियाएं हैं उनको आत्म प्रतिषेध किया जाता है, सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्म जो वाक्यार्थ है, कहने का मतलब क्या सकल प्रकार की विक्रियाओं से रहित आत्मा है, ये इस श्लोक का श्लोकस्थ एक वाक्य का अर्थ समझना है। यस्मादेव जिसलिए ऐसा है तस्माद पुश्लोक के साथ भाई उभौतौ न विजानित इति पूर्वेण मंत्रेण अस संबंध, जिसलिए आत्मा ऐसा है फिर भी यदि कोई कहता है उस आत्मा में कर्तृत्व और कर्मत्व का वे निश्चित रूप में आत्म के स्वरूप को नहीं जानता है, ऐसा पूर्वान्वय करना चाहिए।